ота підліткова скутість. А безпристрасність йому імпонувала. Десь там, у чорній волзі за рогом, чекав Андрій, нервово покусуючи губи, поклавши велетенські руки на кермо, на всібіч вертячи кудлатою головою. Це її смішило. І вона збудилася по-справжньому й дико, як ото бувало років 4 тому. А тим часом Андрюха Лямур зовсім не віддавався любовній тузі, а воронованим дулом німецького Браунінга виторговував у круглосонячних корейців кілька кілограмів героїну, тицяючи в їхні лоби стволом. «Нехристі! Я вас усіх! Я сказав, що ми башляємо зараз тільки половину, решта після продажу. Ви що, забули, хто де срав, а?» Його підлеглі Яшка Полохало на прізвисько Лоренцо, Пашка Дрозд і Котя з рибою лагодили електричного паяльника, щоб засунути його в задній прохід розпластаному вузькоплечому китайцю, що з якогось дива лежав на животі і усміхався та кліпав своїми очиськами. Потім він залопотів: «Зачем ви так жестоко? А затем чурка рваний, що ти баб наших приїхав», добродушно роз'ясняв Яшка. Потім Пашка втрутився і засунув прямо паяльник до мети його слідування, тобто в анальний отвір. Треба сказати, що паяльник вони діставали уперто довго. Всі магазини зачинені, хоч око виколи. На порожній вулиці вони зупинили машину, стріляючи очима на всібіч, намагаючись щось прогледіти крізь мжичку. Андрюха усе поглядав на годинник, стиха ворушачи губами. «Може, без паяльника, а?» – протягнув Котя, але відразу умовк, бо Лоренцо садунув ліктем в дих. «А чим? Я ж не буду в них стріляти. Тільки з паяльником. Це діє майже як, ну, як ота хріновина, що колять КГБшники на допитах». «Не поняв?» «Нефіг понімать. Якщо мене підловить Ілона, то мене зіллють як сперму із старого бугая». І він засміявся реготом вуличного вурки, що колись намагався співати у жеківському хорі «Ой, чий то кінь стоїть». Але осікся, бо якраз він о цій порі починав впадати у розпачливу, сльозливу, блатняцьку меланхолію. А значить, очима і душею його запанувала дама серця, а нині хазяйка. «Бля!» – тільки протягнув Яшка і втупився у жовто-сіру кашу, суміш з ліхтарного світла, мряки, квадратури вікон, до яких долучалися вузенькі туалетні вічка, а доповнювало пейзаж кілька розвалених чеченцями кіосків, розквітлих, як велетенські потворні чорні квіти. Ілона по-трагічному поправила локон на мармуровому чолі, натхненно слухаючи слова Миколаю, все входячи в патоку солодку і заборонену мелясу прекрасних слів, віддаючись своїй забаганці з віртуозністю аристократки, але зі школярським знанням. Несподівано до неї почало доходити, що вона вправду сприймає його слова, або вони просто лягають їй на душу, на цей осінній настрій, тужливий, як ця мряка. Вона зараз подумала про Андрія трохи реальніше, зовсім без тіні злорадства, навіть із вилинялою ніжністю справжньої аристократки. Ось так, ось так. Збудження починало танути, як сніг ранньої весни, лишаючи лише брудні залисини справжньої стихії. А йому приносило найетичніше задоволення отак платонічно промацувати цю істоту, спостерігаючи, як широко роздуваються її мініатюрні ніздрі, а очі зачаровано вже із тваринячою пристрастю дивляться в ніч, а вірніше у бік великого нужника, освітленого, як і пам'ятник колишньому вождю, кількома потужними прожекторами із наквацяними вічно кривими літерами «М» та «Ж». «Ви випробовуєте свою теорію на мені?» запитала вона, по-білчачому притискаючи до грудей руки, проводжаючи очима білі мечі світла, що шаткували мряку.